Jontes garage. Med Jonas Släppung. Klockan har blivit 12 och det innebär att du lyssnar på Jontes garage, som du hörde här i signaturen precis faktiskt, så det behöver jag egentligen inte säga. Jag heter Jonas Slättung och jag sitter där fram till klockan 13 och spelar musik som jag plockar ur källarvalven hemma i min borg, min medeltida borg som jag bor i. Första plattan och första spåret vi ska lyssna på kommer från 2013 och en uppföljningsskiva, en uppföljare kan vi kalla plattan för. Aspera ad inferi med Ghost var detta, ja, precis, ifrån plattan Infestissumum som kom 2013. Andra plattan med Ghost är en platta som man hade ganska högt ställda förväntningar på efter den fantastiska debuten, och som faktiskt, den levde faktiskt upp till förväntningarna med råge tycker jag. Ghost alltså, Per Aspera Ad Inferi, lite smolk i denna glädjebägare som vi nu dricker är väl det faktum att rättegången som håller på ett tag nu mellan Tobias Forge och de forna medlemmarna i bandet Ghost nu äntligen är över, och Tobias Forge vann rättegången, så att de här människorna som krävde lite mer deg, så att säga, lite mer av kakan, av Ghost-kakan, fick helt enkelt inte det, utan Tobias Forge vann rättegången. Och ja, det är helt enkelt så att nu är det då bestämt, nu är det bestämt i rättegång i domstol att han är Ghost. Så är det. You are listening to Pirate Rock. En annan sångare och tillika gammal hjälte har precis släppt en ny skiva. Han har varit ute på en lång, lång resa, skulle man kunna säga. En av låtarna från hans senaste platta och nya platta heter Sunshine's Grey. Sunshine's Grey från en skiva som heter Traces. av och med. Vem då? Jo, Steve Perry, den gamla Journey-sångaren som har släppt den här skivan. I fantastiskt fin form, får jag lov att säga. Låter ju stundtals väldigt mycket Journey om den här skivan. Men jag tycker att den är lite... Jag skulle önska att han hade tagit ut svängarna lite mer. Det är lite för mycket sådana här safe, midtempo, ballad, goserock. Så där. Man kan ju komma undan med ganska så mycket om man har en röst som Steve Perry har. Väldigt, väldigt mycket faktiskt. Men det måste ändå till. Jag skulle önska att det var lite, lite bättre låtar på skivan. Du lyssnar på Jontes Garage. Från 1990 och en skiva som heter Recycler kommer låten Love Thing med de skäggiga farbröderna i ZZ Top. En av de sista plattorna där de höll på med den här sequencer-synten som pumpar så fint här i bakgrunden. Jättebra. Jag heter Jonas Slättung. Du lyssnar på Jontes Garage och nu så är det dags för lite sånt här. Reklam. Mariebergs gårdsbutik Kungälv säljer nötkött från gårdens egna djur. Vi slaktar och styckar i gårdens egna gårdsslakteri. Butiken är öppet torsdagar klockan 16-19 och lördagar klockan 10-15. Hos oss hittar du även massa närproducerade produkter från lokala gårdar och producenter. Kika in på mariebergsgårdsbutik.se för mer information och vägbeskrivning till oss. Välkommen till Mariebergs gårdsbutik. I Kungälv. Brudparet ställer vid bilen så får jag fota. Självklart. Nej, skym inte LED-ljusen i fronten. Ni kanske kan ställa er där så att man ser de dubbla kromade avgasutblåsen. Nya Kia Ceed GT Line är en av Kias mest färgstarka bilar någonsin. Välkommen in och provkör hos din Kia-handlare. Är det 17-tons fälgar? Välkommen till Kareby Bil Kungälv. assistanskåren. Vi finns överallt, dygnet runt. Var än är som har hänt med ditt fordon så finns vi till ert förfogande. Ring assistanskåren på 020 912 912. Assistanskåren, när som helst, var som helst. Välkomna! Hej, Stefan Odelberg här. Det är jag som har en talk-talk-show på Trädgården i höst med massor av underbara gäster. Jill Jonsson, Thomas Ravelli, Thomas Pettersson, Markoolio, Per Fritzell, Anders Eriksson, Linda Bengtzing. Ja, alla är de välkomna hos mig, precis som ni i publiken. Vi kommer ha underbart kul tillsammans. Gå in på trädgården.se, köp biljetter, så ses vi där. And now back to music on Pirate Rock. Programmet du lyssnar på heter Jontes Garage. Själv heter jag Jonas Slättung och fram till klockan 13.00 så är jag din kompanjon här i Pirate Rock svampskogen där vi ska ha det mysigt ihop. Vi ska nu bege oss till år 1972 och lyssna på en låt som faktiskt, i alla fall för min generation, blev mest känd i en 80-talsvariant som en dam sjöng. Men det här är originalet med Rolling Stones. damen som gjorde en cover på den här och fick en ganska stor hit med den här låten, Beast of Burden, hette Bette Midler. Men det här var originalet med Rolling Stones från 1972, som jag tycker är rätt så mycket bättre faktiskt, måste jag nog ändå tillstå. Du lyssnar på Jontes Garage. Och jag tänkte att vi skulle hålla oss kvar vid den här eran, den här perioden, det tidiga 70-talet. Vi ska hoppa till ett år tillbaka, till 1971 faktiskt. Och det kan man ju inte tro när man hör det här bandets namn faktiskt. Let the sky fall, let the sea sink, let the earth shake, let the sun blink, let the universe go spinning free. If my darling ever leaves me, stars go out, let the world die, let my eyes go blind, let the grass turn blue, if I'll ever think of leaving. Lite irriterande slut kan man tycka kanske, men en väldigt, väldigt bra låt som heter Let the Sky Fall. Med vilka då? Jo, med 10 Years After. Och det är så att du gillar den här låten och det här soundet, så ska du kolla in skivan som den är med på, nämligen A Space in Time heter den. Kan vara bra att tänka på. Du lyssnar på Jontes Garage med mig, Jonas Slättung, och man kan ju lätt tro att Jontes Garage är det enda programmet som finns här på kanalen, men det är inte riktigt så det är. You are listening to Pirate Rock. The Moron Show with Antonina and Christian. Jag hade ett problem med att jag åt för mycket plast när jag var liten. Min syster och så kunde få en rockring, och då var det så här, jag visade Christian när jag kom hit. Antonina and Christian. Det mest pinsamma som jag har ätit upp, det är telefonerna hemma. Så fort någon skulle låna telefonen så var den helt sönderbiten. Och då var det så här, vad fan har hänt? Nej, det är Christian. Han biter på saker. Den är ju helt sjuk nu när jag tänker på det. Antonina and Christian. I'm man brukar kalla dem en supergrupp, och det är inte så konstigt kanske egentligen när man tänker på vilka som faktiskt är med i den här gruppen. Them Crooked Vultures heter de, och innehåller då förutom mannen som ni hörde sjunga här, Josh Homm som ju har varit med i Caius och som är med i Queens of the Stone Age, Dave Grohl som ju har varit med i Nirvana en gång i tiden men som kanske framförallt är känd för sin tid i Foo Fighters, och dessutom då den legendariske basisten och keyboardisten och kompositören ifrån Led Zeppelin, nämligen Mr. John Paul Jones. Och lite tuffare än så här kan det knappast bli medlemsmässigt. Nu ska vi be oss tillbaka till år 1984 och en skiva som jag skaffade ganska tidigt i min skivköparkarriär med en väldigt, väldigt känd hårdrocksgrupp, en av de riktigt stora metalbanden faktiskt, Judas Priest. Skivan heter Defenders of the Faith, och det här är en låt som inte brukar spelas jätteofta faktiskt. Ja, jag trodde ju väldigt länge att Love Bites var liksom kärleksbett, att det var det låten handlar om, men det är, ja, det gör det ju, men det är ju inte det, han sjunger ju In the Dead of Night Love Bites, alltså kärleken bits, det är det som Love Bites handlar om. Judas Priest naturligtvis med Defenders of the Faith-låten Love Bites. 1984 kom den, och jag måste bara säga en sak angående Defenders of the Faith-skivan. Det finns många Judas Priest förstår sig på det som hävdar att Defenders of the Faith är en sämre upplag, eller en, så att säga, efter uppföljaren till Screaming for Vengeance, som den ju faktiskt är, och att den är en sämre version av den skivan. Det stämmer inte alls, tycker jag. Det är en annan typ av platta, en mycket hårdare och mörkare platta, och minst lika bra. Så, tycker jag. Det här är Pirate Rock. I'm TNT. I'm dynamite. Göteborgs enda rockstation. 5,4 och 90,7. Det där var det värsta jag varit med om. För mig finns bara en radiostation, och det är Pirate Rock. Ja, just det. Jag hade egentligen tänkt börja låten direkt här nu efter den här lilla jingen, men så kom jag på det att jag kanske ska tala om det, att nu så har jag tänkt att jag ska spela 8,5 minuts musik för er i ett streck. Det är nämligen så att jag ska spela en låt med Opeth ifrån skivan Heritage som kom 2015. En låt som är fantastiskt bra, helt grym. Men den är ganska lång, den är 8,5 minuter, så ni får stå ut med det. Ni kan ju gå och, om ni inte gillar långa låtar, kan ni gå och kissa eller någonting så länge. Men här kommer den i alla fall. Famine. I can't see your face, and I can't breathe your air, so I wonder why I get cold inside when I hear your name. Thank you. truth comes to devil again. When you feel your way, feel your way. Nej, det är riktigt, riktigt bra. Riktigt bra. Femmin heter låten med Opeth från skivan Heritage som kom 2015. Har ni missat denna fantastiska platta så tycker jag ni ska genast gå in någonstans på något ställe och lyssna på den. Och är det så att ni inte gillar den så har ni fel. Då får ni lyssna en gång till på den. Och sen när ni har upptäckt hur fantastiskt bra den är, ja, då springer ni in och köper den. Helst naturligtvis på vinyl, för det är det ultimata sättet att lyssna på musik. Du lyssnar på Jontes Garage här på Pirate Rock. Jag heter Jonas Slättung. Sitter här fram till klockan 13.00. Mellan 12 och 13 varje fredag faktiskt. En liten stund kvar är det ju på denna timme fram till 13. Så att jag tänkte att jag skulle slänga in lite sånt här nu. Reklam. Jag är en riddare. Och det här är mitt vibblelade. Martin, det där är faktiskt mammas dill. Lasersvärd. Ja, precis, mammas lasersvärd är det. M-shop. Hos oss hittar du ett stort utbud av... Ja, du får använda din fantasi. Välkommen till M-shop, Andra Långgatan 3 och mshop.se. Varför inte kontakta Sveriges största kedja inom däck och fälg? Däckteam erbjuder ett brett sortiment av däck och fälgar från marknadens ledande leverantörer, såsom Yokohama. Detta för att du ska få ut det allra mesta av ditt fordon. Däckteam hjälper dig också med däckskifte, hjulinställning och däckförvaring. Välkommen in till din lokala Däckteam-specialist, Däckteam.se.

Se där, ja. 7,5 minut Kebnekaise. Låten Barfota finns med på plattan Idioten. Du lyssnar på Jontes Garage. Yes, i 4,5 minut ungefär till gör du det. För då ska vi spela sista låten här som är ungefär exakt så lång. Jag heter Jonas Slättung. Klockan 12 om en vecka. 12.00, då är Jontes Garage tillbaka med mig. Och hoppas ni har haft en skön timme här och hoppas ni fortsätter lyssna på kanalen och att ni får en skön helg. Jag lämnar er med Yngve Malmstens You Don't Remember, I'll Never Forget. Ha det bra, hej då!